się skończyła, ale myślę, że wkrótce powrót, także... No ale ja to myślę, takie perusowe zwycięstwa są... były, bo i wybory parlamentarne takie nie rządzicie, były i samorządowe, że 8 lat samodzielnych rządów stracone. Takie były perusowe, że 8 lat samodzielnych rządów, po tych ostatnich wyborach samorządowych 4 sejmiki, także naprawdę myślę, że intuicja polityczna pana prezesa nie zawodzi, a ci, którzy o tym mówią, no to to jest chyba tylko po prostu ich pobożne życzenie. Ja uważam, że zmieniają się czasy. Kandydaci, którzy dzisiaj widzimy, że mają dużo głosów. Ale czy ten wynik eurowyborów to jest jakiś sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami prezydenckimi? Że może trzeba szukać nowych twarzy? Na pewno z każdych wyborów trzeba wyciągać wnioski. Natomiast dla mnie, jako osoby związanej z cyfryzacją, z internetem, no to ten wynik pokazuje, że kandydaci, którzy postawili na internet, osiągnęli bardzo dobre wyniki. Tak przynajmniej widać z exit polla. Piotr Miller, Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Patryk Jaki, no to są osoby, które w internecie były bardzo obecne. No i widać, że to się po prostu przekłada na głos. Może któryś z nich powinien być kandydatem na prezydenta? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawi bardzo dobrego kandydata. Kogo? Na prezydenta. No, panie redaktor, oczywiście pani Marcin wie. Marcin Mastalerek już się reklamuje. Wiceprezydent. No, będziemy na pewno z szerokiego grona kandydatów czerpali. Pamiętamy wszyscy, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość postawiło na Andrzeja Dudę, to też wiele osób sądziło, że to się nie może udać. No a jak pamiętamy, Andrzej Duda, to się uda. Pan Krzysztof Tuduj, Konfederacja, 6 mandatów. Wygląda na to, że także Grzegorz Braun. Czy będziecie rozwalać Unię Europejską od środka? Jako to euro, jak wy się nazywacie? Eurorealistyczne ugrupowanie? A tak, ja bym powiedziała eurosceptyczne? Eurosceptyczne, eurorealistyczne to są... Akurat to się pokrywa, tak sądzę. Rzeczywiście... Antyunijne po prostu. Antyunijne względem tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska i dokąd zmierza. No tak, ale żeby nie przesadzać z tą retoryką i nie przyklejać nam twarzy antyeuropejskości czy anty tutaj porozumieniu gospodarczym z państwami sąsiednimi, nie tylko europejskimi, za czym jesteśmy bardzo gorąco, tylko po prostu nie chcemy lewackich wariactw, takich jak na przykład Zielony Ład. I rzeczywiście ta reprezentacja Konfederacji, no rozmawiamy jeszcze nie z wynikami ostatecznymi, ale wygląda na to, że Grzegorz Braun, Anna Bryłka, Dobromir Sośnierz i Stanisław Tyszka to są te osoby, które na pewno weszły. Jeszcze dwa mandaty, dwie dodatkowe osoby się wyjaśniają. To już nie będę wymieniał, ale patrząc na tą ekipę, no, mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Rzeczywiście będzie słychać w Brukseli Szczęść Boże czy Gris God. Zobaczymy, aby jakie... nie było incydentów z gaśnicą. Incydentów nie będzie, ale myślę, że na jakieś drobne, wyreżyserowane spektakle możemy liczyć. Będzie Anna Bryłka, bardzo kompetentna osoba, która nie uprawia tego bicia piany politycznego, tylko wytyka bezpośrednio absurdy prawa unijnego. Będzie Dobromir Sośnierz, który, przypomnijmy, był już w Europarlamencie i zapisał się świetnie przedstawiając europarlamentarzystom pamiętniki Witolda Pileckiego, także fantastycznego Polaka, który walczył i z nazizmem, i z komunizmem. Także nie będziemy się wstydzić za naszych europosłów. Szanowni Państwo, ale frekwencja 39,7%, no jednak nie jest powodem do dumy. 2019 rok 45,7 i to był taki, powiedziałabym, eksces, bo 2014 to było 23,9, 2009 24,5, 2004 pierwsze eurowybory 20,9%. Co się dzieje, że no nie widzimy ciągle tej Europy jako wyborów europejskich, jako ważnych wyborów i Europy jako takiego naszego wspólnego domu? Arkadiusz Myrcha. Wydaje się, że chyba taką największą okolicznością determinującą tą niższą frekwencję, ten maraton wyborczy, to też nie ma co się oszukiwać, praktycznie w ciągu kilku miesięcy trzecie niezwykle ważne wybory, od października począwszy, które poruszyły zdecydowaną większość Polaków do urn. Wybory samorządowe, które były nie dalej jak dwa miesiące temu, które są bardzo angażujące, bo mają największą zawsze liczbę kandydatów i to rozrób w Parlament Europejski. I wydaje się, że chyba ten maraton, który się teraz kończy, pokazał, że już ciężko było wykrzesić tę nową, dodatkową energię. I chyba też ta frekwencja jest po prostu tego dowodem, bo tematów, które ogniskowały debatę publiczną, nie brakowało, tak? I ta kampania... Ale jednak ta kampania była w dużej mierze o polityce, o sprawach krajowych, o polityce tutaj w kraju, a nie o Unii Europejskiej. Jak sięgam pamięcią do kampanii sprzed 5 lat, kiedy wtedy Koalicji Europejskiej startowaliśmy, tam też kampania była zdominowana przez tematy unijne, chociaż i tak mam... Przepraszam, przez tematy krajowe, chociaż i tak w tej kampanii tych tematów unijnych nie brakowało, bo przecież przewija się nawet w naszych tutaj wypowiedziach, czy przed chwilą komentatorów, tematyka Zielonego Ładu, tematyka paktu migracyjnego, więc to są takie tematy bardzo mocno europejskie i z którymi też oczywiście w Polsce się zmagamy, mamy swoje różne oceny na ten temat. Więc chyba nie zabrakło tego unijnego, ale to ciężko sobie wyobrazić sytuację, żeby ta kampania odbywała się bez odniesienia się do bieżącej sytuacji, bo mam wrażenie, że wtedy to już w ogóle taka frekwencja mogłaby być niższa. Przecież w ciągu tych ostatnich miesięcy Polacy pobili wszelkie rekordy, jeśli chodzi o frekwencję. No jeśli chodzi o frekwencję w wyborach parlamentarnych, bo w tych parlamentarnych, ale to pokazuje, że jako społeczeństwo naprawdę chcemy o sobie stanowić, chcemy chodzić do wyborów, tylko może niekoniecznie co 2 miesiące, czy co 3 miesiące, żeby te wybory były organizowane. I wydaje mi się, że wrócimy do tej dobrej frekwencji. Anita Kucharska-Dziedzic, skąd taka frekwencja niska? No na pewno to, co powiedział pan minister, że to jest wynik tego maratonu wyborczego. Na pewno ludzie byli zmęczeni. Część elektoratu, myślę, też naszego koalicyjnego się zdemobilizowała, bo też było spore oczekiwanie na załatwienie wielu spraw szybciej niż one są załatwiane, więc ja z tych rozmów w ostatnich tygodniach kampanii na ulicy wiem, że ludzie są też zniecierpliwieni i trochę nam dali wszystkim żółtą kartkę, że jednak powinniśmy szybciej dokonywać tej reformy państwa. Ale reformy państwa czy rozliczeń? Bo właściwie wszyscy moi rozmówcy tutaj przed eurowyborami, którzy przychodzili do tego studia, rozliczenia są elementem reformy państwa, bo one też pokazują, że prawo jednak działa i sprawiedliwość jednak powinna działać w państwie, więc to jest na pewno ten element reformy państwa. Ale też Polacy, bo pani też zapytała o to, dlaczego Polacy nie są tak bardzo zainteresowani może wyborami europejskimi i tym, co się dzieje w Europie. No to my już wiemy mniej więcej od Wesela Wyspiańskiego, że najważniejsze jest to, żeby Polska była zaciszna i spokojna, a nie na całym świecie wojna i niekoniecznie interesujemy się tym, co się dzieje. Ale teraz jest wojna za naszą wschodnią granicą. Ale jest wojna za naszą wschodnią granicą, więc raczej patrzymy z niepokojem na wschodnią stronę niż na ten zachód, niż do tej Europy. Chyba też Polacy są tym narodem i społeczeństwem w Europie najbardziej euroentuzjastycznym, najbardziej zadowolonym z bycia w Europie. W związku z tym przebiła się ta narracja, mają chyba takie poczucie, Unia Europejska jest właśnie odpowiedzią, tak, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Myślę, że Polacy są przekonani, że będzie się jednak w tej Europie w miarę dobrze działo i nie czują takiego niepokoju, że coś złego Europie zagraża. Jednak wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że właściwie to sobie jakoś poradzimy w tej Europie. Ona jest takim bezpiecznikiem, tam właściwie dzieje się dobrze. Więc chyba bardziej ludzi mobilizują złe niż dobre emocje i nie czuli chyba nasi obywatele, nasi wyborcy takiego zagrożenia, że coś może złego Europie, Unii Europejskiej zagrozić. Pan premier Pawlak, niesłusznie. A może trzeba wprowadzić obowiązek głosowania, tak jak w niektórych krajach unijnych. Może wtedy Polacy by poszli liczniej do urn. Znając naszą przekorę, to niekoniecznie. Myślę, że jednak spróbujmy zachęcać i przede wszystkim podziękujmy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym głosowaniu dzisiaj. Także ogromne podziękowania i uznanie za to, że oddali głosy dla wszystkich. uczestników tego głosowania, bo żebyśmy też tak nie popadli w taką manierę, że nie dość, że była niska frekwencja, to jeszcze tym, którzy się zaangażowali, nie potrafimy tego uszanować i podziękować. Ale dziękować za to, że wybierali swoich przedstawicieli? Za to, że się zaangażowali, że nie byli obojętni. Może za mało się mówi o Europie, o Unii Europejskiej w Polsce. Ci europosłowie raz na 5 lat są wybierani, później znikają z polskiej polityki. To bym tutaj się bardzo zgadzał z panią redaktor, że po prostu w wymiarze takim emocjonalno-programowym to ta kampania była dosyć powierzchowna, żeby nie powiedzieć płytka, bo można było powiedzieć bardzo wyraźnie, że zamiast mówić, to miałem okazję rozmawiać z przewodniczącym Komisji Gospodarki Parlamentu Litewskiego, Sejmu Litewskiego i Rady Najwyższej Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym, że zamiast mówić o Zielonym Ładzie, mówmy o bezpieczeństwie żywnościowym. Mówmy o bezpieczeństwie w wymiarze także tutaj regionalnym. Warto też zwrócić uwagę na to, że zamiast jęczeć nad nadwyżkami zboża, bo teraz jest paradoks, może się okazać, że zboża nam zabraknie. Mówmy o tym, żeby surowce, także zboże z Ukrainy, wykorzystać jako program europejski dla krajów Afryki Północnej, żeby zmniejszyć presję migracyjną. To znaczy brakowało takich mocnych przekazów, które by pokazywały, że z tej Unii Europejskiej możemy mieć wiele korzyści w wymiarze także osobistym, gospodarstw domowych czy firm. To także dotyczy na przykład spraw związanych z gospodarką, bo dzisiaj wiele się mówi o wdrażaniu dyrektyw, o różnych opóźnieniach w dyrektywach, a w sprawach technicznych powinniśmy bardziej podkreślać potrzebę wprowadzania jednolitych standardów w całej Europie. Jak ktoś przygotuje produkt, usługę, to żeby miał dostęp do 500-milionowego rynku. I to są takie tematy, których brakowało w tej debacie i być może to też było zniechęcające, że dla wielu ludzi mogła powstać taka właśnie obojętność, że w zasadzie to nie wiadomo po co są te wybory, bo na razie tylko jest awantura i kłótnia o standardowe przepychanki. A proszę mi powiedzieć, co ten wynik trzeciej drogi oznacza dla przyszłych wyborów prezydenckich? Czy Szymon Hołownia nie będzie kandydował? Wybory prezydenckie to jest odrębna zupełnie kategoria i tutaj trzeba brać pod uwagę, że dużo więcej liczą się predyspozycje indywidualne niż formy polityczne i partie. No to zapytam o komisarza, którego po eurowyborach Polska będzie miała. Mówiło się o tym, że powinniśmy walczyć o tekę komisarza do spraw obronności, bezpieczeństwa. Ursula von der Leyen mówiła przed wyborami, że taka teka zostanie utworzona. Chciałam zapytać Arkadiusza Myrchę, czy Radosław Sikorski powinien być takim komisarzem. Słyszę też takie opinie, że to będzie tak naprawdę komisarz do spraw przemysłu obronnego, więc a nie minister wojny, więc nie ma co o to się starać. No, z tą drugą kwestią na pewno mogę się zgodzić, że raczej w kontekście tej dyskusji o tym nowym stanowisku komisarza do spraw obronnych, to jest raczej się mówi w kontekście koordynacji i w ogóle postawienia w polityce europejskiej na przemysł zbrojeniowy. Więc wydaje się, że taka rola to by miała być. Natomiast to, kto będzie pełnił funkcję w polityce europejskiej, no to oczywiście ta dyskusja dopiero przed nami. Ja tu nie chcę antycypować żadnych rozwiązań. Zobaczymy, jak będzie kształtowana w ogóle komisja, jaki będzie ostateczny, większość ułoży się w Parlamencie Europejskim. Natomiast Radosław Sikorski jest, no, co by naprawdę niezwykle doświadczonym politykiem, niezwykle szanowanym w Brukseli na świecie i wydaje się, że w ogóle w jego zasięgu jest wiele funkcji. A jaka taka dla Polski byłaby atrakcyjna narodowej? W takim razie? Taka do spraw rozszerzenia? Bo jeśli szefem komisji będzie polityk Hadecji, no to już wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej nie będzie z tego ugrupowania. No taką praktyką, taka praktyka jest, że wtedy przedstawiciel przede wszystkim socjalistów, bo to się wydaje w tej chwili, ma być druga siła w Parlamencie Europejskim i prawdopodobnie to będzie. To jaka taka i kończymy. No to nie jest ani moje zadanie, ani tym bardziej nie posiadam wiedzy. To na pewno tutaj premier Donald Tusk, który dzisiaj potwierdził, że jest niekwestionowanym politycznym hegemonem w Europie, będzie tutaj podejmował decyzję. Ja podpowiem premierowi Tuskowi, że warto też zabiegać o komisarza, który się zajmuje gospodarką, czy koordynuje gospodarkę w Europie, bo to będzie bardzo ważne i w wymiarze przemysłu obronnego, ale także w ogóle z punktu widzenia z powrotem przywrócenia kluczowych przemysłów dla Europy i ważnych, atrakcyjnych miejsc pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi w studiu byli Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica, Arkadiusz Myrycha, Koalicja Obywatelska, Waldemar Pawlak, PSL, Trzecia Droga, Janusz Cieszyński, PiS i Krzysztof Tuduj, Konfederacja. Dziękuję, ja bardzo dziękuję. Renata Grochal, ale jeszcze wrócimy i będziemy rozmawiać już o Europie. To była Renata Grochal, jej goście, oczywiście studio przy ulicy Myśliweckiej, studio programu Trzeciego Polskiego Radia. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. A my podczas naszego wspólnego wieczoru wyborczego Jedynki, Trójki oraz Polskiego Radia 24 patrzymy oczywiście na wyniki sondażowe w Polsce, ale także patrzymy na tą perspektywę europejską i ten pierwszy prognozowany skład całego Parlamentu Europejskiego. Do rozdzielenia jest 720 mandatów i z tych wyników, które teraz mamy, wynika, że chadecy będą cały czas największą frakcją w Parlamencie Europejskim. Drugie miejsce to socjaliści i demokraci. Na trzecim miejscu liberałowie, choć z gorszym wynikiem niż 5 lat temu. Na czwartym miejscu europejscy konserwatyści i reformatorzy. Na piątym frakcja Tożsamość i Demokracja, w której jest między innymi Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz Jordana Bardelli. I ta właśnie partia we Francji zdobyła najlepszy wynik. 1/3 wyborców we Francji głosowała właśnie na nich. Dlaczego? O to będziemy pytać teraz Stefana Folcera, który jest w Paryżu i śledzi dla nas te francuskie wybory europejskie. Witaj. Dzień dobry. I prezydent Emmanuel Macron już zapowiedział w reakcji niejako na to historyczne zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego przedterminowe wybory parlamentarne. Tak, to polityczne trzęsienie ziemi we Francji, szok, którego nikt się nie spodziewał. Tutaj mówi się, że te wybory przejdą do historii, ponieważ nikt nie spodziewał się tego, że Emmanuel Macron zdecyduje się na taki krok. Mówiono o tym, dziennikarze wspominali o takiej opcji przed wyborami, ale wydawało się to niemożliwe, ponieważ są sondaże nieoficjalne mówiące o tym, że Zjednoczenie Narodowe może zdobyć większość we francuskim parlamencie. Teraz już wiadomo, że pierwsza tura wyborów parlamentarnych odbędzie się 30 czerwca, a druga 7 lipca. To oznacza, że przed Francuzami kolejna kampania wyborcza, zaczyna się nowa kampania i tak naprawdę tutaj już nikt nie komentuje, nie skupia się na tych wynikach eurowyborów. Z wyjątkiem oczywiście tego wyniku narodowców, którzy zdobyli historyczny wynik rekordowy, 31-32%, na razie są to sondaże. To historyczne zwycięstwo, wzrost o 10% w porównaniu z poprzednimi wyborami europejskimi i wszystko wskazuje na to, że liczba europosłów partii RN, czyli partii Marine Le Pen, wzrośnie z 18 do 31%. To ogromna porażka centrowej koalicji prezydenta Macrona, która na razie ma 14% i jest druga w tej klasyfikacji partii we Francji, aczkolwiek zbliża się do niej partia socjalistyczna, która ma 13-14%. Niewykluczone, że pod koniec wieczoru wyborczego okaże się, że socjaliści są na drugiej pozycji, a partia Emmanuela Macrona na trzeciej. To historyczna porażka formacji prezydenta Macrona, która traci 10 mandatów w europarlamencie. Do tej pory miała 23 miejsca. No i tak jak mówiłem, wszyscy we Francji skupiają się na komentowaniu tego, co będzie po eurowyborach. Tak naprawdę na stronach... Tak, Stefanie, tak. Powiedziałeś o tym, że te szacunki dotyczące już wyborów parlamentarnych we Francji, no one też przynoszą raczej zwycięstwo Marine Le Pen. Dlaczego w takim razie prezydent Macron zdecydował się na tak ryzykowny krok? No tutaj krąży opinia, że Emmanuel Macron chce pokazać, że narodowcy nie są zdolni do rządzenia. Chce dać im w pewnym sensie szansę i pokazać, że nie poradzą sobie z rządzeniem, bo są nieudolni. Narodowcy odpowiadają, i to już Marine Le Pen powiedziała dzisiaj wieczorem, że są gotowi do rządzenia, że ich kandydatem na premiera będzie Jordan Bardella, czyli nowa twarz Zjednoczenia Narodowego, polityk, który poprowadził tę partię do zwycięstwa historycznego w eurowyborach, zdobywając 10 punktów procentowych więcej niż Marine Le Pen 5 lat temu. Polityk, o którym mówi się, że jest wschodzącą gwiazdą francuskiej sceny politycznej i to on ma być premierem narodowców, jeżeli wygrają wybory. To nie jest oczywiste, wcale nie, ponieważ tutaj mówi się we Francji, że przed tymi wyborami dojdzie do ogromnych przetasowań na scenie politycznej. Jest wiele pytań. Co zrobi lewica? Czy połączyć się, czy zjednoczy siły przed tymi wyborami parlamentarnymi? Co zrobi prawica? Czy będzie chciała sojuszu ze skrajną prawicą? To nie jest pewne, wcale nie. Czy będzie chciała sojuszu z obozem centrowym? To też nie jest pewne. Bardzo wiele pytań. Odpowiedzi po poznamy w najbliższych godzinach, dniach, ale kampania do tych wyborów parlamentarnych będzie bardzo intensywna i krótka. Czyli we Francji rozpoczyna się kolejna kampania wyborcza, tym razem przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Przypomnijmy to w reakcji na historyczny sukces Zjednoczenia Narodowego. Prezydent Emmanuel Macron zwołał przedterminowe wybory. Zjednoczenie Narodowe, czyli skrajna prawica francuska, już mówi, że jest gotowa do rządzenia i na premiera typuje Jordana Bardelle. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Trwa wspólny wieczór wyborczy na antenach Polskiego Radia. Jedynka, Trójka i Polskie Radio 24. Już teraz czas na program pierwszy Polskiego Radia, gdzie w studiu z gośćmi czekają już Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Dobry wieczór panowie. No niezwykle ciekawe są te informacje z Francji, te, o których mówił Stefan Folzer, ale również dane z innych krajów każą nam się zastanawiać, czy jutro obudzimy się w nieco innej Europie. Jacku, ty cały czas zbierasz dane sondażowe z różnych części Unii. Ale przede wszystkim patrzę na Francję, bo rzeczywiście to, o czym mówił nasz korespondent z Paryża, to jest bardzo niepokojące z jednej strony, no bo jeśli tam się odbędą wcześniejsze wybory i już 30 czerwca, druga tura 7 lipca i jeśli w tych wyborach rzeczywiście, tak jak teraz, wygra prawica, no to nie będzie łatwo. Jordan Bardella, czyli obecnie twarz tego ruchu, ja tylko tak na marginesie powiem, dopiero co rozmawiałem z takim francuskim dziennikarzem, który mi zwrócił uwagę, że partia Marine Le Pen schowała Marine Le Pen i wysunęła na czoło Jordana Bardella, bo on po prostu nie budzi takich negatywnych skojarzeń jak nazwisko Le Pen we Francji. Nie kojarzy się tak z ekstremalną prawicą, z tymi narodowcami, czyli Jordan Bardella ukręcił ten wynik 31,7%, ale jest też druga, może trochę bardziej optymistyczna taka jaskółeczka we Francji, czyli Raphaël Glucksmann, szef socjalistów, który wydobył ze swoich wyborców aż ponad 14,2%. No i pytanie do pana Jarosława Kulisza z Uniwersytetu Warszawskiego Kultury Liberalnej i do pana Marcina Celińskiego, redaktora naczelnego Resetu Obywatelskiego. Co we Francji, co te wyniki we Francji mogą oznaczać dla Europy? Może zacznijmy, co oznaczają dla Polski. To są niedobre wiadomości dla Polski. Jeśli chodzi o triumf skrajnej prawicy, to tutaj, jeżeli mielibyśmy się przyjrzeć temu, jak wygląda to na podwórku francuskim, to ta kampania pokazywała trumpizację europejskiej polityki. To jest kampania, w której wygrywa człowiek kompletnie zielony, natomiast fantastycznie wyglądający, gładki w słowie, pozbawiony treści, fenomenalnie radzący sobie na TikToku, ale już gorzej w debatach publicznych, do których nawet nie był skory się wyprawiać. Raz sprawiono mu prezent, mianowicie była teraz debata z premierem Francji Attalem i niestety okazało się, że dwie strony, które oglądały debatę, zupełnie inaczej ją odebrały. To znaczy ci, którzy byli, prawda, eksperci, komentatorzy, którzy przyglądali się debacie, stwierdzili, no merytorycznie to premier rozniósł w puch. Tymczasem po drugiej stronie media ułożyły zupełnie inną opowieść. Media społecznościowe w ogóle ogłosiły triumf Bardelli i efekt był taki, że sondaże poszły w górę Bardelli, a nie ugrupowaniu Macrona. No więc to był prezent fatalny, fatalna decyzja zupełnie o tej debacie. No i druga fatalna decyzja, bo to jest chyba właśnie dzień fatalnej decyzji, to jest decyzja o rozpisaniu tych wyborów przedterminowych. Sondaże są nieubłagane. Macron nie może wygrać tych wyborów. Daje praktycznie parlament skrajnej prawicy. Oddaje go po prostu. Oddaje go, bo w tak krótkim czasie zdarzy się wyłącznie to, co się musi zdarzyć, czyli wzrośnie opór wobec Macrona. Jestem bardzo zdziwiony, bo miał dużo czasu, można było poczekać 2 lata, można było poczekać naprawdę, odkręcić tę politykę, przygotować jakiś program, projekt, dobrać ludzi. Tymczasem to to jest sytuacja, w której ktoś tak jakby widzi ścianę przed swoim samochodem i postanawia dodać gazu. A może on liczy na ten efekt, tak jak zwykle we Francji bywa w drugiej turze wyborów prezydenckich, że będzie ten efekt sprzeciwu wobec narodowców, czy wobec Rassemblement National, i wtedy te inne partie będą popierały, znaczy po prostu wezmą więcej głosów. Ale to jeśli można tylko odpowiedzieć, tak się nie stanie, bo dynamika wyborów parlamentarnych jest zupełnie inna. To, o czym pan redaktor mówi, słusznie, w wyborach prezydenckich można by było na to liczyć. Macron w gruncie rzeczy dopiero co wygrał wybory. No to właśnie. Nie było niedawno. Natomiast w wyborach parlamentarnych absolutnie nie. Będzie dominować sprzeciw wobec prezydenta Macrona, który po prostu jest nielubiany i on to wie, bo ostatnio nawet powiedział, nie trzeba mnie kochać, ale ten protest i sprzeciw zostanie wyrażony i rozejdzie się zresztą w przypadku Zgromadzenia Narodowego. Ten protest będzie od prawa do lewa, bo po lewej stronie także opór wobec Macrona, szczególnie po reformie emerytalnej, wzrósł gigantycznie. Pytanie, na ile on... Bo wydaje się, że w kategoriach racjonalnych nikt sobie nie utrudnia życia, tak? No, Macron robi coś, co jest absolutnie, zgadzam się, dociśnięciem gazu przy jeździe na ścianę. No, ma poukładany parlament, chce mieć parlament, z którym, no nie wiem, czy jakaś kohabitacja będzie wchodziła w grę w ogóle, jak to może wyglądać w przypadku politykowania z partią, no alt-prawicy, alt-rightu. I to jest chyba to zjawisko, które najbardziej widzimy w Europie i które największe żniwo wzięło we Francji w postaci zwycięstwa Ruchu Narodowego. No ale powiedzmy sobie, że to jest też AfD, to jest też wprawdzie udało się jakoś w Austrii, że ta skrajna prawica poszła jednak poniżej oczekiwań. No, także w Polsce mamy sukces Konfederacji. To jest fala, która przetacza się przez naszą strefę cywilizacyjną generalnie. Te decyzje jednostkowe, które zapadają w różnych krajach, tak, bo one będą zapadały, pokazują też, że nie ma jednej recepty, a przynajmniej nie ma uzgodnionej recepty, jak z populistyczną prawicą wygrywać wybory, bo nawet jak my się tutaj w Polsce jakoś cieszymy, to trzeba przypomnieć, że partie antyeuropejskie mają wedle tych badań sondażowych, które dzisiaj mamy, mają 24 mandaty, czyli prawie połowę mandatów z Polski wezmą partie co najmniej eurosceptyczne, jeśli nie powiedzieć... Licząc Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. Oczywiście, że tak. No. I jak przejdziemy kraj po kraju, to też się okazuje, że ten odsetek w wyborach europejskich ludzi, którzy za tą Europą nie przepadają, bądź są wręcz przeciw i należą do tych frakcji albo wręcz prorosyjskich, albo przynajmniej takich trumpistowskich z natury, ze sposobu działania, jest coraz większy. Sama sytuacja wewnętrzna we Francji no, będzie z całą pewnością rzutowała na to, co się będzie działo na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. I to jest największy aspekt. Przy pełnym współczuciu dla Macrona i Francuzów, co im tam wewnętrznie narobi parlament z dominującym frontem narodowym, to oczywiście my musimy patrzeć w perspektywie tego dużego konfliktu, który jest na wschód od nas. No i tu może nastąpić katastrofa. To jest bardzo ciekawy wątek, bo mamy... Widzimy, co się dzieje. Francja, Niemcy, Włochy moglibyśmy wymieniać. Austria też. Co z Zielonym Ładem? Co ze wsparciem dla Ukrainy? Co z polityką migracyjną? Czy to będzie faktycznie zwrot w polityce europejskiej? Znaczy w tej chwili widzimy, że rozdanie w Parlamencie Europejskim może być takie jak dotychczas, tak? Więc tu niekoniecznie musi być zwrot. Natomiast chcę podkreślić, że jeśli chodzi o te wyniki we Francji, to one są o tyle ważne dla Polski, bo może to za słabo wybrzmiało, tak? Mówimy o triumfie partii, która nie tylko ma finansowe powiązania z Moskwą, udokumentowane, dziennikarze z Mediapart, z innych miejsc udokumentowali to już lata temu, jak te pieniądze wypłynęły i jasne było, że te pieniądze nie mogły z Rosji wypłynąć bez wiedzy służb i Kremla. Że to po prostu było niemożliwe. I co potem się dzieje? I potem Marine Le Pen znajduje ciepłe słowa po aneksji Krymu i ostatnio, żeby widzieć, gdzie my się znajdujemy, kiedy nie został zaproszony Władimir Putin na rocznicę D-Day do Normandii, to ze strony skrajnej prawicy francuskiej zaczęły płynąć jakieś takie ubolewania nad tym faktem, tak? Więc to jest cały czas relatywizowane, a powiązania są realne, jak najbardziej realne, i jeżeli mowa o tym, czy my w skrajnej prawicy będzie ktoś powinien z Polski, bo mówiliśmy, pan redaktor słusznie to mówił o tych polskich skrajnie prawicowych ugrupowaniach, oni nie mają czego szukać tam, i chyba że mają ochotę na jakieś powiązania z Rosją. Powiązania z Rosją są udokumentowane czarno na białym, jeśli chodzi o francuską skrajną prawicę. Świętuje Marcin Zieliński po tych głosowaniach dzisiaj? Czy to myślę, że Moskwa mogła liczyć na trochę więcej. Tu nie ma. Myślę, że na Kremlu był plan ambitniejszy, natomiast nadal jest tak, że mogą świętować w bardzo wielu krajach, szczególnie, że jeżeli mamy sytuację AfD, która wylatuje z międzynarodówki konserwatywnej po aferze związanej z powiązaniem Moskwą, a dostaje 16%, no to jest potężny sukces tej partii, więc jest wiele powodów do radości na Kremlu. Ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedno, bo jak podaliście panowie te wyniki europejskie, to podaliście trochę starym tropem idąc. I to się zgadza. Ale teraz policzmy sobie mandaty europejskich konserwatystów i reformatorów, tej formacji tożsamościowej Le Pen. Doliczmy sobie niezrzeszony Fidesz. To nie jest dużo mandatów, bo Węgry to mały kraj, ale ten, to raptem się może okazać, że ta populistyczna prawica, czy putinowska prawica, to zaczyna nam atakować trzecie miejsce w parlamencie. Gdyby a taki oni sojusz byli... jest możliwy? Nowy sojusz w parlamencie europejskim? Uważam, że jest. Nawet nie dlatego oni z jakichś przyczyn są w różnych grupach i mają wiele konfliktów, tylko nic tak nie łączy jak interes. I procedury, które premiują duże grupy parlamentarne, mogą nakłonić ich nawet do taktycznego, nawet nie będą patrzeć na siebie i rozmawiać ze sobą, ale stworzą wspólne ugrupowanie i w tej chwili i w tym momencie ten Parlament Europejski staje się dużo bardziej skomplikowany. Czy to może oznaczać, że Ursula von der Leyen nie zostanie ponownie wybrana na szefową Komisji Europejskiej, a Radek Sikorski nie będzie komisarzem do spraw obrony? Pytanie jest, jak się zachowa Europejska Partia Ludowa w nowym układzie. Bo też przyjmujemy jako pewniki pewne twierdzenia. Mówicie, Zielony Ład się utrzyma, bo jest stary układ. Przepraszam, Zielony Ład w przypadku Europejskiej Partii Ludowej to jest także Platforma Obywatelska, która z przyczyn wyborczych kwestionowała Zielony Ład i zapowiedziała wycofywanie się z różnych postanowień. Więc tutaj będzie jakaś rewizja polityki, bo partie polityczne mają to do siebie, że widzą, co się dookoła dzieje. Tak? I niestety często ustępują. Panowie, zwiedziliśmy naszym komentarzem całą Europę. Na chwilę wróćmy do kraju. Powiedzmy trochę o tych obecnych i nieobecnych w Parlamencie Europejskim. To pierwsze wielkie nieobecne nazwisko, Jacek Kurski. Zaskoczenie, szok? Nieobecne. No, bardzo się cieszę, że nieobecne. No, jeszcze tego brakowało, żeby tam do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze przy paru nazwiskach też bym chętnie powiedział. Ale pan Obajtek, Mariusz Kamiński, pan Wąsik. Jakby to powiedzieć, no suweren tak zdecydował. Najwyraźniej miał ochotę zobaczyć niektóre twarze w Parlamencie Europejskim, albo po prostu wyrazić swoją opinię na temat polityki krajowej. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakby z jednej strony pan Kurski był bardzo nielubiany także we własnych szeregach, tak? Umówmy się od razu, on się że... On nie dawał lubić od lat. Tak, ale to już jest jakiś wyższy poziom nielubienia premium, że nawet we własnym obozie nie jest poza mikrofonem lubiany. Politycy PiSu też o tym Tak. To jest jakby jedno, ale też jeśli dobrze usłyszeliśmy tutaj w przerwie, Janusz Lewandowski się nie dostał. Właśnie, i już chciałem powiedzieć, że ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ to jest takie prawo, prawo Kopernika tutaj zadziałało, kiedy ktoś, kto jest naprawdę kompetentny, ktoś, kto naprawdę wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, kto ją tam zakotwiczał, nie dostaje mandatu, to smutno. A to, że Grzegorz Braun dostał mandat? No ale to, wiecie panowie, rozmawiamy trochę o rzeczach, o których można, które można było spokojnie przedyskutować miesiąc temu, bo to, że Braun dostanie mandat w momencie, kiedy startuje na Podkarpaciu, to w zasadzie trudno było sobie wyobrazić, żeby było inaczej. To, że Kamiński i Wąsik dostają mandaty, mimo że oni też akurat nie są szczególnie lubiani, no ale oni zostali wystawieni w takich okręgach i na takich pozycjach, że tam nawet gdyby nas wystawiono, to byśmy z PiSu dostali. No ale Karol Karski się nie dostał, mimo że był... Karol Karski się nie dostał, ponieważ ja widziałem ten spot, gdzie on zatrzymywał czołgi. Myślę, że on się bardziej przyda na przesmyku suwalskim. Niech on nie jedzie do Brukseli, będzie czołgi zatrzymywał. Ale Karol Karski to też nie była gwiazda w tych wyborach. Kurski miał to założenie, że jest gwiazdą, która sobie zrobi z drugiej pozycji mandat. I jest to jednak jakimś zaskoczeniem, że ta niechęć polityków PiSu do niego przekłada się też na relacje z wyborcami. I tutaj, ale nie, ja jeszcze chciałem powiedzieć, mnie dziwi jednak, że ludzie zamieszani w różne afery, oskarżani o różne rzeczy, pan Kamiński, pan Wąsik, pan Bielan, Obajtek. Pan Obajtek, że oni się dostają, a Karol Karski, który jest po prostu zwykłym politykiem. No nie, jest profesorem prawa. No dobrze, jest oczywiście, jest profesorem. Jest profesorem prawa, jest ekspertem, się nie dostaje. Zastrzega innego naukowca. No, pan Mularczyk, spec od reparacji, się nie dostaje. Pana Mularczyka tutaj poza anteną opłakaliśmy, bo nie będzie reparacji z tego wynika, jak on, miał to załatwić. Okej, no ale to też umówmy się, to jest podobna rozmowa jak z Januszem Lewandowskim. Wyborcy głosują emocjami. Gdyby wyborcy mieli wybierać racjonalnie, to mielibyśmy pewnie bardzo dużo mądrych ludzi w ciałach przedstawicielskich. Niestety, musimy już postawić kropkę. Kontynuujemy już rozmowę poza anteną. A naszymi gośćmi byli... Pan Jarosław Kujisz z Uniwersytetu Warszawskiego i Kultury Liberalnej oraz pan Marcin Celiński, redaktor naczelny Resetu Obywatelskiego. Oddajemy głos do studia Polskiego Radia 24. To dodajmy jeszcze, że z gośćmi rozmawiali w studiu radiowej Jedynki Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. To przypomnijmy ponownie wyniki sondażowe Ipsos dla Telewizji Polskiej. Na pierwszym miejscu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce Koalicja Obywatelska 38,2%, czyli 21 mandatów. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, prawie 34% i 19 mandatów. Trzecie miejsce to Konfederacja, 11,9% głosów, czyli 6 mandatów. I na miejscu czwartym Trzecia Droga, czyli Polska 2050, Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, 8,2% głosów, co przekłada się na 4 mandaty. Lewica jest na piątym miejscu, 6,6% głosów, co oznacza, że będzie miała 3 europosłów. A na kolejnych miejscach już bez szans na jakiekolwiek mandaty do Parlamentu Europejskiego bezpartyjni samorządowcy oraz Komitet Wyborczy Polexit. Czyli w Polsce na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska, także w skali europejskiej Europejska Partia Ludowa pozostaje największą, najsilniejszą frakcją w Parlamencie Europejskim i także w Niemczech Chadecja świętuje, ponieważ zdobyła według wyników sondażowych 30% głosów. Te wyniki niemieckie śledzi dla nas Adam Górczewski w Berlinie. Witaj Adamie. Dobry wieczór. Chadecja zwyciężyła, na drugim miejscu skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, natomiast socjaliści i socjaldemokraci Olafa Scholza 14%. Czy to oznacza taką żółtą kartkę dla kanclerza i dla jego koalicji? Nauczka, takiego słowa używają przedstawiciele partii SPD, sekretarz generalny SPD, który został jako pierwszy wywołany do komentowania, nie zwycięzcy wyboru, właśnie nie HDC, tylko SPD, jako partia, która ma kanclerza, która prowadzi w tej chwili rząd, ona została wywołana pierwsza do odpowiedzi i, no, i naprawdę przejmujące były te obrazki. Ja oglądałem to z centrali CDU, przepraszam, w Berlinie, razem patrzyliśmy w ten wielki ekran i kiedy sekretarz generalny Kevin Kühnert opowiadał właśnie o tym, że no to musimy teraz przemyśleć, zobaczyć, kto tutaj popełnił błędy, no to na pewno jest dla nas nauczka i to nauczka właśnie najczęściej pada to słowo, to z tyłu, no, tak jak z reguły partie próbują chociaż robić dobre wrażenie, tak z tyłu były takie zwieszone głowy i takie wstrząsanie tymi głowami, jak to się mogło stać, jak to jest możliwe. Dlatego, że socjaldemokraci jeszcze do ostatniej ostatniej chwili wierzyli, że zajmą drugie miejsce w wyborach, bo tak ostatnio te sondaże trochę im się poprawiły. No a tutaj się okazało, że właśnie Narodowa Alternatywa dla Niemiec no, wykręciła taki numer i taki poparcie dostała, że SPD właśnie ma. Jest bardzo trudnej sytuacji i CDU od razu po zwycięstwie tym przejmując ponad dwa razy lepszym wynikiem niż SPD od razu zaapelowała do tego, że drugie miejsce zdobyła, tak jak wspomnieliśmy, Alternatywa dla Niemiec, mimo tej ostatniej fali porażek, jakie zaliczyła ta partia, łącznie z wykluczeniem z frakcji Tożsamość i Demokracja. Za tym była m.in. Marine Le Pen, z którą w tej właśnie frakcji Alternatywa dla Niemiec była, ale mimo to udało się Alternatywie dla Niemiec zdobyć drugie miejsce. Jeżeli chodzi o Niemcy, to też dosyć ciekawy wynik Zielonych, bo to chyba oni są tak naprawdę najbardziej poszkodowani wynikiem tych wyborów. Utrata 9 miejsc w tej chwili, no szacunki na to wskazują, zaledwie 12 miejsc, wcześniej mieli 21, no to jest potężny skok w dół. Tak, i ta porażka niemieckich Zielonych także przekłada się na porażkę europejskich Zielonych, ponieważ ta frakcja już w skali całego Parlamentu Europejskiego także straciła europosłów. Teraz wśród tych 720 europosłów będzie miała według tych wyników sondażowych tylko 53, co oznacza no, dużo mniej niż 5 lat temu. To był Adam Górczewski z Niemiec, z Berlina, który śledzi nasze niemieckie wyniki, a teraz przenosimy się do studia Radiowej Trójki. Ale zanim przeniesiemy się do studia Radiowej Trójki, wrócimy jeszcze na chwilę do tego, co działo się w komitetach wyborczych. Mieliśmy transmisję z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej oczywiście zwycięzcy, czyli Koalicja Obywatelska. No to teraz posłuchajmy, co do powiedzenia miał przedstawiciel Lewicy, która tych wyborów za udane raczej uznać nie może. No, tym, który wyszedł do dziennikarzy i sympatyków Lewicy, był Robert Biedroń. Chcielibyśmy przede wszystkim po oczywiście tej informacji pogratulować. Pogratulować Polkom i Polakom wyborów. Wyborów, które zdeterminują, które wyznaczą przyszłość Polski i Europy. To bardzo ważne wybory, które będą miały ogromne znaczenie nie tylko dla naszego pokolenia, ale pewnie wielu przyszłych pokoleń. Chcielibyśmy jako Lewica pogratulować zwycięzcom Koalicji Obywatelskiej wyniku. To bardzo dobry wynik, ale wynik, który sumowany razem z Trzecią Drogą i z Lewicą potwierdza po raz kolejny zwycięstwo demokratycznych sił w Polsce. I to jest dobra wiadomość, która po raz kolejny popłynie z Polski do Europy i świata. Siły demokratyczne w Polsce mają się dobrze. W przeciwieństwie niestety do wielu innych krajów. Dzisiaj w Europie są takie kraje, które niestety z tych wyborów cieszyć się nie mogą, w których siły antyeuropejskie, siły antydemokratyczne niestety zyskały na poparciu. To wielkie wyzwanie dla Europy. I dlatego jako Lewica cieszymy się i chciałbym podziękować w imieniu nas wszystkich, tym wszystkim wyborcom, którzy dali nam mandat jako Lewicy, żebyśmy znów po raz kolejny, zresztą jak zawsze od tych 20 lat, reprezentowali lewicowych wyborców w Parlamencie Europejskim. Lewica będzie w Parlamencie Europejskim, według tych sondaży oczywiście, drugą siłą polityczną. Siłą polityczną, która wyznaczać będzie razem z naszymi przyjaciółmi z innych grup politycznych, przy podobnej kompozycji jak w Polsce dzisiaj koalicji rządzącej, wyznaczać będziemy kierunki rozwoju Unii Europejskiej na najbliższe lata. Dla nas, ludzi lewicy, to ważny moment, ponieważ potwierdza to nasz mandat, jeśli chodzi o wzięcie odpowiedzialności nie tylko za Polskę, co zrobiliśmy 15 października, ale dzisiaj także za przyszłość całej wspólnoty. Oczywiście wynik mógłby być lepszy. Oczywiście moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że można było zrobić więcej. Oczywiście, że tak. Ale dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy powiedzieć sobie jasno. Daliśmy opór antyeuropejskim, antydemokratycznym populistom. I taki sygnał z Polski o solidarności między naszymi partnerami powinien pójść do Europy. Jesteśmy gotowi jako Lewica wziąć odpowiedzialność za Europę. Tak, o dzisiejszym wyniku Lewicy. Przypomnijmy, 6,6% głosów, co oznacza 3 mandaty. Tak te wyniki komentował Robert Biedroń. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. A teraz czas, żeby przenieść się do studia radiowej Trójki i tam są już kolejni goście, Renaty Grochal. A ze mną w studiu Bogdan Zdrojewski, Koalicja Obywatelska, przyszły europoseł, jeden z dwóch najlepszych wyników w kraju. Witam pana. Dobry wieczór panie, dobry wieczór państwu. I w Łodzi były premier Marek Belka, były eurodeputowany i prawdopodobnie również przyszły eurodeputowany. Na razie się waży ten mandat. Witam panie premierze. Dobry wieczór, witam państwa. Mamy trzęsienie ziemi we Francji i w Niemczech. We Francji Front Narodowy Marine Le Pen wygrał wybory. Prezydent Macron już ogłosił rozwiązanie parlamentu. Alternatywa dla Niemiec, drugie miejsce w Niemczech. Pytanie do Bogdana Zdrojewskiego. Zdziwiony pan jest tym? Raczej nie. Martwi oczywiście skala tego zwycięstwa, zarówno AfD, jak i również frontu Marine Le Pen. Natomiast tendencja była jednoznaczna, no, korzystna dla nich. Wydaje mi się, że w obu państwach popełniono trochę błędów politycznych, no i mamy beneficjenta. Pan premier Belka, czy nie za bardzo się prezydent Macron pospieszył z tą decyzją o rozwiązaniu parlamentu? Bo trochę to historyczny ruch. Trudno mi wypowiadać się na ten temat. Jednak francuski system polityczny jest bardzo specyficzny i nie wiem, co by było, gdyby tego ruchu nie ogłosił, bo jednak zwycięstwo Frontu Narodowego jest bardzo wyraźne. A co ono będzie oznaczało natomiast dla Unii Europejskiej? Natomiast skali całego Parlamentu Europejskiego zanosi się na w gruncie rzeczy coś w rodzaju status quo. Utrzymaniu status quo. Dlatego, że EPP lekko się wzmocniło, SND, czyli socjaldemokracja, lekko się osłabiło. Właściwie taka zmiana, no to osłabienie Renew Europe, czyli liberałów i wzmocnienie skrajnej prawicy, ale nie aż takie, jak to widzimy w Polsce. Także czyli prawdopodobnie będzie znów, że tak powiem, wytrwale, że tak powiem, wypracowywanie kompromisów w partiach mainstreamu. Czyli będziemy mieli znowu koalicję chadeków i socjalistów. Czy dołączą do niej liberałowie, Bogdan Zdrojewski? Wiele wskazuje na to, że ta większość EPP i SND wystarczy. Natomiast oczywiście im szersza koalicja, tym większa stabilność. Wiadomo, że te wyzwania dla Unii Europejskiej są w chwili obecnej niezwykle poważne. One dotyczą nie tylko tej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie, ale także generalnie rzecz biorąc bezpieczeństwa Europy, zarówno finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego. Wiemy, jak rozwija się sytuacja w Chinach. Wiemy, jakie mogą być konsekwencje wyborów w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym oczywiście ta sytuacja będzie wymagała takiego środka bardzo obudowanego. No i ja osobiście generalnie rzecz biorąc liczę na to, że patrząc na te indywidualne wyniki wyborów, że najważniejszy wynik osiągnęliśmy tu w Polsce, że wracamy do tego głównego miejsca, które nam się należy, że będziemy brali udział w przygotowaniu tych najważniejszych decyzji. No mając ponad 20 mandatów, Grupa Polska stanie się drugą grupą w EPP najważniejszą razem z PSL-em. To będzie bardzo poważna siła, bo razem jesteśmy w tej grupie. Więc no, czekają nas naprawdę bardzo poważne wyzwania, ale damy radę. Donald Tusk powiedział w swoim przemówieniu, to my jesteśmy światłem nadziei dla Europy. Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja i uczciwość. Pytanie do premiera Belki. Czy trochę pan odetchnął, jak się okazało, że na przykład Jacek Kurski, były prezes rządowej TVP, nie wchodzi do Parlamentu Europejskiego? No, ale Wąsik, Kamiński wchodzi, więc Obajtek, więc ta ulga jest nieznaczna. Natomiast cieszy mnie to, że w Polsce obóz demokratyczny odniósł zdecydowane zwycięstwo, mimo tego, iż Konfederacja pojawiła się po raz pierwszy i to tak dosyć znacząco w Parlamencie Europejskim. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że po raz drugi. Donald Tusk jest w tej chwili, nie waham się tego powiedzieć, najważniejszym politykiem w Unii Europejskiej. I jego odpowiedzialność już nie tylko za Polskę, ale za Europę jest nie do przecenienia. Jak sobie z tym poradzi? No, będziemy go wspierać. A co będzie z Zielonym Ładem? Co będzie z tym programem, od którego właściwie wszyscy się odcięli w kampanii europejskiej? I Prawo i Sprawiedliwość, które reklamowało ten Zielony Ład, no ale też Koalicja Obywatelska, która nie protestowała jakoś od początku przeciwko Zielonemu Ładowi. Bogdan Zdrojewski. Zielony Ład ma swoje zalety i swoje wady. Wady trzeba usunąć, a zalety obronić. To jest bardzo obszerny program. Mało kto go zna w detalach. To jest 1500 stron zasadniczego dokumentu, 10 takich dużych bloków. Ja odnotowałem tam takie bloki, które nie budzą i nie powinny budzić wątpliwości. One są związane z nauką, z rozwojem, z badaniami. Powinniśmy się pod nimi podpisać i być beneficjentem także tych środków. Ale są takie, które są dla nas nie do przyjęcia. To są przede wszystkim te, które są związane z harmonogramem, bardzo ambitnym harmonogramem, dla nas kompletnie nierealnym, dotyczącym rolnictwa na przykład. I ja przypominam, że Jerzy Buzek o tym mówił 15 lat temu, czy 10 lat temu, że ten harmonogram narzucany między innymi państwom takim jak Polska, ale też na przykład Czechy, że on będzie budził kontrowersje. Wystarczyło odczekać ten okres, aby przekonać się, że rzeczywiście tak jest. Także część, jakiś fragment będzie wyrzucony do kosza, część będzie renegocjowany, ale zasadnicze elementy tego programu warto, krótko mówiąc, akceptować, bo one są korzystne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Panowie, chcę was zapytać o konstrukcję Komisji Europejskiej. Czy po tych wyborach Ursula von der Leyen pozostanie na stanowisku szefowej komisji? I co to będzie, jeśli chadecy obsadzą komisję, szefa komisji, co to będzie oznaczało dla podziału TEK, dla nowej takiej do spraw obronności, o której mówiła von der Leyen? Może najpierw pytanie do Łodzi. No więc, wie pani, podział zadań to już żeśmy przećwiczyli 5 lat temu. Niby Parlament Europejski jest tutaj formalnie, rzecz biorąc, traktatowo najważniejszym ciałem. Powstała ta koncepcja Spitzenkandidaten, niemieckie słowo, które się zdołało umiędzynarodowić. Ale tak naprawdę kilku przywódców najważniejszych krajów europejskich ustaliło co i jak i podzieliło najważniejsze funkcje. I obawiam się, albo mam nadzieję, że będzie podobnie i tym razem, z tym, że tym razem sytuacja dla Polski jest o wiele lepsza, bo w tym dyrektoriacie, w cudzysłowie, na pewno będzie Donald Tusk i będzie mógł reprezentować na polskie interesy lepiej niż to było w poprzedniej kadencji, gdzie Polacy byli na marginesie. Bogdan Zdrojewski. Tak, potwierdzam. I potwierdzam to zdanie, o którym warto powiedzieć jeszcze raz. Rzeczywiście Donald Tusk w tej chwili jest najważniejszym politykiem w Europie. To, że uzyskaliśmy tak dobry rezultat, będzie miał znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o te poszczególne rozdania, no trzeba pamiętać, że ten nowy komisarz, który będzie odpowiadać za tak zwane bezpieczeństwo, będzie odpowiadać de facto za tylko i wyłącznie ten fragment przemysłu obronnego. Natomiast problematyka bezpieczeństwa zostanie przy pierwszym komisarzu i to się nie zmieni. Natomiast tego pierwszego do wyboru wielce prawdopodobne, że będzie miała Polska. Więc będzie dużo lepsza sytuacja niż w przypadku na przykład Wojciechowskiego czy nawet Elżbiety Bieńkowskiej. Ja przypomnę, jak Elżbieta Bieńkowska budowała swoje portfolio, budowała poprzez pozyskanie określonych kompetencji, to tam wszystko się znalazło. Służba zdrowia, ale bez lekarzy. Transport, ale bez kierowców. Potem na koniec została turystyka i kosmos, czyli Galileo i Kopernikus. No to są sytuacje takie... Uważa, że o jaką tekę Polska powinna walczyć? Zobaczymy. Natomiast i ja dla uważam... kogo? Dla Radosława Sikorskiego? to będzie Radosław Sikorski prawdopodobnie nie będzie aspirować do tego, aby znaleźć się wśród komisarzy. Natomiast dla nas najważniejsza będzie według mnie problematyka ewentualnej partycypacji w odbudowie Ukrainy. Ja przynajmniej tak to dostrzegam. Ale czyli taka do spraw rozszerzenia? Nie sądzę, bo prawdopodobnie ta cała pomoc dla Ukrainy będzie poza tym pakietem. Natomiast on będzie układany według mnie na przełomie czerwca i lipca dopiero, czyli jeszcze mamy te 2-3 tygodnie. I według mojej oceny mamy prawo do zbudowania swojego portfolio na takich warunkach dość, może nie luksusowych, ale dość komfortowych. I według mojej oceny ważne jest, aby Polska znowu była tym istotnym elementem w polityce wschodniej, a w polityce wschodniej najważniejszym kierunkiem jest dziś Ukraina. Jej bezpieczeństwo i oczywiście ewentualna odbudowa. No właśnie, chciałam zapytać o zmiany traktatowe. Coraz częściej się mówi o tym, że powinno zostać zlikwidowane weto, dlatego że właśnie między innymi są takie państwa jak Węgry chociażby, które przez kilka miesięcy blokowały pomoc dla Ukrainy. Czy to jest realna perspektywa, pan premier Belka? No więc niestety mówi się o tych zmianach traktatowych dosyć rzadko, bo wszyscy, szczególnie w okresie przedwyborczym, unikali tego tematu. Tymczasem wydaje się, że to współczesne liberum veto paraliżuje Unię Europejską i nie jest w naszym interesie, jeżeli... Tym bardziej, jeśli dojdzie do rozszerzenia i będzie 37 krajów. No, ale to nie tylko rozszerzenie. Są różne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, gdzie trzeba będzie podejmować decyzje szybkie i wbrew warchołom, że tak powiem, takim jak Orban czy Fico. Więc ja myślę, że no cóż, po pierwsze trzeba przeglądnąć i bardziej uelastycznić możliwości, które istnieją w ramach istniejących już traktatów. To jest ta dosyć słynna, że tak powiem, zasada kładki, passerelle, czyli że możemy się jednomyślnie zgodzić na to, że wynik negocjacji będzie zatwierdzany metodą kwalifikowanej większości. Brzmi to trochę tak kalamburowo, ale rzeczywiście pozwala obejść najgorsze, bym powiedział, najbardziej paraliżujące elementy jednomyślności. Bo jeżeli nie będzie, jeżeli zostaniemy twardo przy obecnym stanie rzeczy, to grozi nam przede wszystkim, że będziemy rozwiązywać sprawę poprzez koalicje chętnych, takie coalitions of the willing, jak to było w Iraku. A to już grozi nie dwoma prędkościami Unii Europejskiej, ale wieloma prędkościami i chaosem. I nie jest to dobre ani dla naszego kraju, ani dla Unii Europejskiej. No właśnie, dlaczego politycy nie mówili o zmianach traktatowych, właściwie poza Prawem i Sprawiedliwością? W kampanii PiS straszyło, że likwidacja tego weta to jest zagrożenie polskiej suwerenności i dlatego Koalicja Obywatelska unikała tego tematu? Na żadnym spotkaniu moim, a miałem ich blisko 80, ten problem nie stanął. Dla obywateli jest to jakiś trzeci, kompletnie obcy świat. Ale to jest ważny temat. Ja podzielam co do słowa, co do elementu zdanie, opinie pana premiera Belki i uważam, że te zmiany traktatowe nie mają za bardzo racji bytu, ale trzeba uciekać od liberum veto. Wiemy, do czego liberum veto doprowadziło w Polsce, do utraty niepodległości. Liberum veto jest w chwili obecnej w takim kształcie, w jakim ono funkcjonuje w praktyce, to jest interes Rosji, bo ona dzięki znalezieniu jednego słabego ogniwa w Europie może paraliżować całą Europę. I musimy pamiętać, że takie zagrożenie zawsze będzie istniało, bez względu na to, czy te państwa będą miały systemy demokratyczne, czy tylko takie bliskie demokracji, czy udające systemy demokratyczne. Więc ja jestem zwolennikiem kwalifikowanej większości. Ta kwalifikowana większość jest bardzo ważna. Chodzi o to, aby tą większość jednak za każdym razem pozyskiwać, żeby to nie była zwykła większość, tylko jednak zdecydowana. Ale uważam, że absolutnie musimy odejść od liberum veto, bo też od tego weta, tak mówimy liberum veto, bo wiemy, co to w historii Polski oznaczało. Unia Europejska musi sprawniej, szybciej, bardziej racjonalnie, w sposób zdecydowany reagować na to, co jest. Liberum veto mogło sparaliżować reakcję Unii Europejskiej na pandemię, na przykład na koronawirusa. Paraliżowało pomoc dla Ukrainy. No to obserwowaliśmy wszyscy. Nie możemy stać w miejscu. Natomiast dodam od razu, że jestem przeciwnikiem poszerzania władzy Unii Europejskiej, władzy Brukseli. Uważam, że ta władza, która w chwili obecnej jest wystarczająca, wystarczy lepiej korzystać z posiadanych kompetencji. A co trzeba zrobić, co politycy powinni zrobić, żeby Unia Europejska była bliżej obywatela? Bo jak patrzę na te wyniki frekwencji, 39,7% u nas w tych wyborach, właściwie ten wynik 45,7% w 2019 to był eksces, bo poprzednie wybory to było niewiele ponad 20% udział Polaków. Dlaczego Polacy nie chodzą do wyborów europejskich i dlaczego politycy nie potrafią nic z tym zrobić? Pan Bogdan Zdrojewski. Ja pamiętam, jak miałem spór z panią Mogherini, wysoką komisarz, która postanowiła podwoić budżet Unii Europejskiej na politykę informacyjną. I co się okazało, że ten podwojony budżet na politykę informacyjną, wewnętrzną i też walkę z rozmaitymi aktywnościami rosyjskimi jest 60-krotnie niższy od tych wydatków rosyjskich w Europie, jeżeli chodzi o politykę informacyjną. Więc jednym z elementów jest zbudowanie z prawdziwego zdarzenia przekazów informacyjnych, które będą, krótko mówiąc, dla obywateli dobrze przygotowane, strawne w treściach, podawane z taką też zawodową, dobrym przygotowaniem, ale też oczywiście edukacja w szkołach. No, my odeszliśmy od edukacji takiej, która wyprzedza czas. Mamy edukację jeszcze cały czas archaiczną. 8 lat ostatnich przegraliśmy. Trzeba wrócić do współczesnej, z prawdziwego zdarzenia edukacji. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Bogdan Zdrojewski i Marek Belka. I zapraszam jutro na rozmowę z Radosławem Sikorskim do Trójki, do programu Bez Uników o 8.13. Oddaję głos do Polskiego Radia 24. Bardzo dziękujemy. To była Renata Grochal ze studia przy Myśliwieckiej, czyli ze studia programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnijmy również, że w naszym wieczorze wyborczym obecni byli przedstawiciele Jedynki, czyli